سورت بقرہ آیات نمبر 249 آیات دے 249 نمبر آیات 249 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل تالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سورة بقرة سلور حسيوة اول ایسا کے سلیاتونو پائی کے اثبات توحیدو دویم ایسا کے اثبات در رسالتو نہا اعتراضاتو دو یہودو داغی جوابونا دریم ایسا کے مضمون دو جہادو او دو جہاد دو پاردر منازل لی اول منزل کے دو مجاہد ٹریننگو لس صفاتو و دویم منزل کے دو ملک دو اصلاح دو پارسلور قوانینو او پدریم منزل کې د کورنې اصلاح لپاره اتل احکام او اتل قوانین دي بیا مضمون د جهاد په تفریق کته جهاد په الکه چې کور د سمي معاشره د سمي خپل سمي بجاد د جهاد باندې کیږي چې کله ملک سمني معاشره سمني تخپل سمني نو جهاد نوم خود دې نه دی چې تصرف نوم نه د جهاد اخلا ناول بزان سمی عقیده او چستا عقیده پا یا لی مدد دا ستا عقیده پا یا حافلانی دا نو تب جهاد سو که منز نکه صبر نکه دارنگ امانت که خیانت که نو تب جهاد سو که رو را مل ده گرد ورد ده پخپل منز که انتشار ده پخپل منز که خلق اغی اختری دارنګې کورنۍ دې ګډ وړه دا نو اول د خپل ځان اصلاح دام جهاد دی اول د خپل ملک اصلاح دام جهاد دی اول د خپل کورنۍ د کور د بچو اصلاح دام جهاد دی نو دا جهاد دې کړې او جهاد کوم جهاد کوم نو دا غي بیان مخیو کو و چې چا جهاد کاو نو د جهاد د پاره د اميري او د تنظیم بیان مخیو کو د امیری د جهاد د پاره مخکې څو شرطونه بیان کړیو درې چې امیر جوړه نو امیر به اوسو کې چاغه به نیک عمل ای الله به داغه انتخاب کړي په دینداري هغه به علم کړي دا داغه انتخاب دی پاغه علم به داغه عمل دی داغه انتخاب الله دا څنګه وی چې دا امیر دې ستاسو نا الله انتخاب پدې کړي چاغه له الله خ علم نصیب کړي پاغ علم بداغه عملی او پاغ علم باغه تکلیفونه رسیږي پاغه باغه صبر کوي او دویم دا چاغله به علمي عمل باندې کوي او همتی به هم وي او پرهیزګار به هم وي دارنګه اوس اغا امیر چې روان شو د خپل لخر سره جهاد لذي نو دا اغا امیر خبره به مني ولیکدا امیر خبره نه مني ته جهاد څنګه کوي آغا خبر آغا دو قرآن و دو سنت نخلاف خبر بزکا نکی چاگا پوئے دے پو قرآن پو سنت مانے نو ولی بغیر خبر کئی او که کل دا سے غیر خبر رازی نو دا آغا من البیانشتا خو اکثر آغا غیر خبر زکا نکی چې الله دا آغا انتخاب کلے دے نو دا آغا خبر آغا دو قرآن و دو سنت پو برابری امیر جوړ شو تالوت سے با تالوت سیب سره د خپل لخکر نروان شو د خپل جماعت سره روان شو جهاد لته د جالوت مقابله کولا او د هغه د ملګرو څنګه چې د مسلمانانو د امیر نوم تالوت نو د کافرو د امیر نوم سو جالوتو بېمانه نو دا غی مقابله کې روان شو پلار یو نیر راته او دا ملګری زده تګی شو دا غنیر نه مخ کې د خپل ملګرو ته وی تعلق سی به چې د دې نه وګړو بنس کوي زکا کتا سړي روبوس کله یو انسان تګي خوراکو کی خېټه اوپر سی کی بیا ګډه کې لک لک کوي ابي امن د نشواله والي شي نه کار کولی شي نه منډه والي شي اغه سوس شي یا په خوب راځي راغه د دې د پاره وی چې دا ملګری زما سوس نشي او پر کالی پیدا نشي هو کچه ته یو چونګ رالی چې خپل خلې په لوندې کې یو ګډ دو چونګ یو لپنی مخیر ده خو سیواب او بنس که اغی روان شو او آغا دریاب نا داغ نهر نا تقریبا دا اتیاز را کسانو داغ سر روانو نو پا آغا اتیاز را کسانو که دری سوا دیار لسو او بو نس کلی یای معمولی سا بوٹ موٹو که او نوٹو نو خیٹیو پر سوالی دخپل امیر خبره او نمانلا نو چه امیر خبره او نمانلا نو آغی کل آغا میدان تلالل نو دا آغی بیان کئی خو بیام آغا لوگو کسانو چې د خپل امیر ما تحتو د خپل امیر منون کیو آغی لالا فتح ورکلا پجالوت کافر بانے دا آغی بیان کئی خوا فلما فصل تالوتو بالجنوده ار کلا چو جدا شو تالوت سیب سر د خپل لخ کرنا لحکر جوړ کو میدان ته وته ده جماعت جوړ کده مسلمانانو موحدینو قالا نوی تعالو سیب ان اللہ مبتلیکم بیشک اللہ امتحان کو انکی ریستاسو ازماش کو انکی ریستاسو بینہرین پا یووال سرا یووال مکی را روانا دا یو نیر دے نو پاغا نیر اللہ استاسو امتحان اگری چی داغینا او بمسکی فمن شربا منو چاچ اس کلی دا غینو با فلیس منی نده زمانا ومن لم یتعامهو اواغ چاچ انس کلی دا غینو با اصل دا توام مانا دا خلل چاچ ان خلل دا غینو با تو دا خلقوی بازی دا کابلیانو استلالا دا بازی خلقو چاگا ابو تا مای نخورم چه نخورم پای نخورم نا نا چه خلق خوری نو چه خلق سکی علاکه چه ده سکلی ده روٹه ده خوللی ده روٹه ده خلق سکل نوی او چه ده خلق خولل نوی وی نا دل تا که ده توام مانا ده زوق سرا سکل و سرا او سکا پو بو کم رازی او سکا پو خوراک کم رازی مانا دارا ومن لم یتعامو آچا چه سکو نکلد دینا اس پوشوی کنا وَمَنْ لَمْ يَتَعَمُهُ چَاچِ سَكَوْ نَقْلَا دَدِوبُونَا فَإِنَّهُ مِنِّي بِشَكَتَا دَي زَمَانَا بحری محیط دا ترجمہ کرے دا دا شیخ سے پریواد باندے فَإِنَّهُ مِنِّي بِشَكَتَا دَي زَمَانَا چَاچِ سَكَ دَوبُو دَ دَنِي نَوْ نَقْلَا نُزَمَا جَمَعَتْ نَدَي زَمَا سَرَا پَمَلْ گَر إلا من اغترف غرفة لكن اغسو کم زمان ده چه دک اکلا غرفة یو لپا بیده پخ پلاس بانده یو لپ رواغستا یو چونگ رواغستا دا ویسکل نو خیر ده فشربو نو اسکل ده طولو منو ہو داغن نوبا دا امیر خبر اکلا منلا إلا قلیل منو مگر کم داغنو نسکلی پکمو کې درې سو دیار لس یا پنځل لس کسانو چاغه د خپل امیر ماته ته او به ولس کړو ټول په دې پر سولې فلما جاوزو هو والذین آمنو معه ار کلا چې تیر شو دا تالو سه بو وده اوا کسان چې ایمان رولې او ماهو دا غسرا ایمان رولې ماهو دا غسرا مؤمنانو دا نه چې کافرانو شو داغه د جماعت کې ځان منلې او چې منګ تاسو ريو او چې خبره رااله نو خبره بیان منل دا څنګه هغه امیر ګانو دا نه چې کافر ام دا مؤمنان مسلمانانو خود خپل امیر ما تهنو قالو نو وی غیلا توا قتلن اليوم بجالوت او جنوده نشتره طاقت منلرا داغه سره روانو خو ملګرتیا کې منا چې د زما امیر دې خو خبره ولا نه منلا نو چې خیرتي اوپر سي دي نو پزانې یقین راغې چې موږ مقابله والا نه یو زکه چې د امیر خبره او نه منلا نو پلکی بوزلی رالا د امیر خبره او نه منلا نو د شکست خبره پلکی پیدا شوه زکه او بس کل سبب د شکستو سبب د نافرمانی یو سورته آل عمران کې براشي چې چا د خپل امیر نه دی منلی واسویتم الرسولا واسویتم من بعد ما اراکم نافرمانی وکلا تاسو هغه ځکه تفسیری مراغی ذکر کوي نافرمانی په سوا واسویتم الرسولا بترک المرکز نافرمانی وکلا تاسو د پیغمبر په پرې هودلو دغه مرکز باندې چې کوم ځای نه تاسو ته مرکز علم ملاوي دا کبه مورچه تاسو ته هودل شي او دغه مرکز تاسو پرې هودو نبی علیہ الصلات والسلام هغه صحابي او یا کسان دغه سره مخور کړی په مورچه کزمن غوخي مارغانم تختې په دې میدان باندې خو تاسو به مورچه نه پرې دی راغې د خپل پیغمبر خبرونه منلا او هغه مورچه نه دا کوس شو نو شکست سره مخ شو کړ اوسم چې چا د امیر خبره نه منلې دا نو مني همیشه شکست سره مخ کی قالو زکوي نشته دې تب جنگ څنګه وکي تا خو د امیر خبره ونه منله په او جنگ کې یو د امیر شرط دې مخ تیر شو کړ چې جهاد کې نو امیر به مني د امیر شرطونه به مني د امیر خبره به مني نو چې د امیر خبره دې ونه منله نو لا تو قاتل نه لیو طاقت منګل نه نشتا نو چې د استاد نه منی د امیر نه منی نو توا فایده سمو میرورا تا ته استاد کوم خبره کوي تا ته مشر کوم خبره کوي دا خبره معنا پای کې خیر وي لا تو قاتل نه لیو ما بجالوتا نشته د طاقت منګل را نن ورځې په جالوت کافر او په لخر دا سرا قال الذين آغا کسان اوس اوی دینا مراد رستو آغا کسان دی چاغی او بنویس کری دریس او دیال لس قال اللزینا اوی آغا کسان او یزنونا چدا غی یقینو باورو انہم چه بشک دی چی دی ملاق اللہ مخامقی دنگی دی دا اللہ سرا آغی وی منگ با یوزل دا اللہ دربار کی پیشکی گو نوال دقل امیر خلاف کو کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن الله اغه درې سو دیالو سو کسان وې ډېر زلا ډل لگا ټولګه لګ غلبت ضروریږي فئت کثیرت په ډل ډېرا بإذن الله په حکم د الله سره زمونږ کار نه دی زمونږ په لاس کې تعاون او نصرت نشتا دا فتح دا الله په اختیار کې دا لک کسان منګورو ان شاء الله پاغ ډیرو جالوتیانو به الله ضرور کی او ضرور شوخه دا په ډیروالی نه دا ها که په ډیروالی وې په جنگ هونین کې صحابه ډیرو کافر کمو او سم ملاو شو شکست ملاو شو پای کې لغون دی دا راغې چې موږ ډیرو بستلو سره فتح حدتلو سره شکست ملاو شو خوچ بیا د حضرت هغه بهادری ولید او پیغمبر او تواضع کو بیا د هغه پزلونو کې الله اطمینان واچاو هغه میدان ترالل نو بیا هغه الله فتح ور کړی دا غلبت د دامو چې موږ دیو نا وقلیل من عباد الشکور ډیر کم دی هغه دا نه چې هغه اوس ځان ته موږ لګیو موږ لګیو درې کسانو دا خو د جماعت ته چوزي همن فارق الجماع سوچو دا جماعت دا مسلمانان نو دا غزان مسئلہ دا بیا بے اذن اللہ پو حکم دا اللہ او حدیث کے رازی سوچو دا امیر دا مسلمانانو خلاف کئی نو سو کئی فقتلو اغو اجنے اغا بغاوت جوڑے خلقو کی فساد جوڑے خلقو کی دین اسلام بدنامئے قرآن بدنامئے اچھو دا دین کار کے اغا خلق بدنامئے فقتلو اجنے اغلارا والله ما صابرین الله دې سره د صبرنا کو الله د دې لګو کسانو سره دې کم چې د خپل امیر ما تحتي ولما استقامت په دین باندې ولما برزو لجالوت وجنوده ارکلا چخکار شده جالوت کافر او لخکر داغ سرا تالوت والا و غلق ملگری مخاموخ شو پا جنگ کے جنگ شورو شو چه جنگ شورو شو لقالو اوی اغا مومنانو لگو ربنا افرغ علینا صبرن اے زمانگ ربارا توی کافا مانگ بانی صبر اللہ مانگ لصبر راکا و ثبت اقدامنا او مضبوط کا زمانگ قدمونا وانصرنا علی القوم الكافرین او امدادو کا زمانگ پا قوم کفارو اللہ مانگ دیر کمزوریو مانگ پا دیر زور اورو بانی غالب کا نو داد میدان جنگ دعا دا چه کلا جنگ کی ریسار شویو کفار چار چار پیر اطراف ندی تلگی کسان کم دی وربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا اسنه زما خپیو نخویگی اسنه امداد مونشی اللہ زمانگ امدادو کا دعا قبول شوا د خپل امیر خبر منلوا په میدان جنگ در دیر اسر جنگیگی نفا حزموهم بیزن اللہ شکسور کو تالوت والاو هم جالوت یانو تا بے اذن الله په حکم د الله د الله په حکم ملاو شو امداد راغې فتح ملاو شو شکست چاله ملاو شو کافر وتا جالوت یالو وقتل داوود جالوت او قتل ک داوود علی السلام جالوت کافر لرا ګور جالوت د کافر مشورو هغه داسې چیز په ځان چولیو زغره چې پاغه باندې غشي پاغه باندې اس چیز اثر نکاو دا سه ځان برابر کړو خو چې الله د چا د لاسونه سمغر کړی نو دا لاغه د لاسونه الله ډیر خیر اخلي داوود علیه صلاتو و سلام او وک کم سنو کم عمرو علما ذکر کوي ګډه راوستوي کور نه به ګډه بوتلې ګډه به سرولې ماشومو نو چې دا ګډه سرولې ساروی نو دا جنگ ولي دا لره نه چې جنگ ولي دا د مسلمانانو د کفارو لده هغه طرف ته او چې کم طرف ته را روانو چې کم طرف ته جالوتو ګډه مور سره وي ته جالوت دا خیال نو چې د په ما باندې چیرته گزار کړي نو دې جالوت مسلمانانو طرف ته اشاره وکړه وې حل مم مبارزن زما سوک مقابله کوم گیشتا چې ما سره مقابله وکي تاسو سره کافر مشورو لوخا کې خو سا ګربو داوود علی السلام کړي سرولي ماشومو هغه دا چې کال راواغه سید او ورو کزه خو استاد اثرولو ماته مقابله نو چې کال راواغه سید د خیال کوم نو چې دې مال وکاله را گزاري یا اسمې کډ ما سره سو غډې سره راغه کال راغه ستید او دو جالوت سره دا سدا نزدې کو هغه پیوښته هغه کال د داوود علی السلام د معصوم غوتونه ډور طاقتورو چې د میزایل او د اټم بم نه سیوا او چې څنګه سرته ورسید هغه پټو پونو شو پټو پونو شو مرګړي وسچالو شو سړی هغه شه مونږه دفاع کو بس وې ماته دا څه غشې ملاو شو د یو طرف نه زپوې نه شو او پر سرګردان شو پټو پونه شو دا غن الله مردار چې نه په جهاد نیت راغلو نه د جنگ په نیت راغلو هغه څه کولې ګډې سرورې خو چې دا خبره ده واورې دا او د تماشې له دا نږدې شو چې ولکه په خواخ به جنگونه په غشو باندې یو بل مخامخ مخامخ دیمو دیمو دا یو بل سره مخامخ جنگونه اوس جنگ په بټنو دی پوښ ټکنالوژي ده اچ راځي شو هغه کاری کې الله درو طاقت واچاو شدرو طاقت پېټم بم او په ټکنالوژي کې نه داغه الله مردار کو خلکو ودا سسو وي سړی ماته داسې سیز ملاو شو چې زه جوړو دوه هغه الله مردار فحزموهم داوود علی السلام چې غټ شو هغه الله پیغمبري ورکړه اغا داود پیغمبر علیہ السلام خواه روستو بیا پیغمبر شویو خواه اول که خکوره هر یو پیغمبر گردی سرولی دی پوشی حدیث که راجی هر پیغمبر سکری دی گردی سرولی دی اغا روستو اللہ بیا پیغمبری ورکلا اغا تالوت سیب چه کم امیرو دا اغا لحکر نم خدا اغا وشکنم اغا تالوت سیب بیا خپل لور داود علیہ السلام تاور کرده پوشی او داوود علیہ السلام نبیا بچے پیدا او سلیمان علیہ السلام اغل الله خسته علم نصیب کړو بادشاہی له ملاو شو دوالو لا او دا سه سيزو له الله ور کړو چې اوس په نبا داغه پلاس کې نرمیدا پشان دوبو کدا سه بهلولا کدا سه بهلولا کدا سه زر زر باغه داغه اوس په نه زنجیران جوړول ټوکرې به ته جوړول د سنا د اوس په نه او هغه بازار کې بیا رسول او پیغمبر دا سه کارونو لبی الله ور کړو خو الله چې د چا نه کار اخلي په ماشوموالي کې هم ته الله کار اخلي په ماشوموالي کې ته اغلوی کافر مردار کا او رسو بیا پیغمبر کړي او بادشاہ کړي او د اوس په نو کار او د خود نن می کړي وي ها فازمون باذن الله شک سرک توالو توالو جالو تانو تا فهزمو کی ضمیر د فاعل تالوت والو سراجه ده او دا هم ضمیر د مفعول چاته ده جالوتیان ہوتا کافر ہوتا فهزمو شکست ورکو تالوت والو هم جالوت والو کافر ہوتا باذن الله په حکم د الله خدا په اذن الله غره خار دي طاقت نو اهو د کال دورا کال سړی سکولی شي خو هغه چې الله په معمولی کال کې طاقت واچي لکه څنګه چې پاغه ماشه کې طاقت چولیو او د نمرود سر او دماغ ته تلو نو پکې بللې دا هغه ماشه الله داغه د پاره اټم بم وګرځاو فازموهم باذن الله شکس ورکو تالو توالو هم جالو تیانو ته باذن الله په حکم د الله نن امریکای ویری دي اخبار کې راغلی غټه سول خیبارې چې دا عمران خان د ناموس رسالت او د اسلام او د کشمیر مکمل دفاع وکړه امریکی میډیا پوښې امریکایانو باندې دا یو لړزش راغلی دی پوښې چې عمران چې کوم بیان کړي په نیویارک امریکا کې اقوام متحده نو دا د اسلام دفاع هغه د اسلام په دفاع کې کړي دا بیان هغه د پیغمبر په دفاع کې کړي ځکه هغه ویلي دي هغه ټول بادشاهان یو ځای شو د ټولو د دنیا بادشاهان تقریر کاو چې ګوریا ساته ستاسو په ملکونو کې زمنګ د پیغمبر توهین کی یو کارتون جوړي کدا څه کار بیا وشو نو بیا موږ د هغه مکمل دفاع کو دا معمولی خبره خو نه و دا ګور هر ځای کې څکره د پیغمبر کارتون جوړ شي کړه د قران سپکواله کیږي توهین کوي او دا رنګ د اسلام چې اسلام کې موږ ته جهاد د موږ ته دهشتګردي نشته جهاد هم الله لازم کړی دی او موږ به کو جهاد د داسې خلکو سره چې هغه زموږ د پیغمبر او زموږ د کتاب او د اسلام خلاف کوي دا جهاد موږ دغه سره کو دا خبره سکول شي امریکا په دې د چواکې داسې کس ولما برزو لجالوت او حدیث کې راځي کلا کلا الله دا فاسق فاجنم د دین کار اخلي الله پوه او فهزموهم باذن الله او دا خبره کړل خدیندار ها د دین سره برابر فهزموهم باذن الله ارسچی چې اوسله خبره وکړه ګوره موږ دا هغه چا کتابونه پیش کو چاغي خې خبرې کړې موږ یوازې د عمران تایید نه کو موږ دا هغه مولایانو تاییدم کو د بریلیانم چاغي په کتابونو کې خبره لیکلې ده ها منګ دا هر جماعت چې اغه د دین سره موافق خبره منګ دا غي تایید کو کاغه جمعیتیانی ام دا غي فتاوی منګ پیش کو په بعضو مسلو کې چې دا مسلې غي لیکلي دي کاغه بریلیانی کتابونو کې صحیح خبر هو غلط خبرو پابند نه یو اونه دا چا غلط خبرې منو دا انصاف دی چې پچا کې یو صفت د دینداري وی راخ کارا کا چې واقع ده کې داسې پتو نشته فهزموهم باذن الله لو شک سورکو تالو توالو جالو تالو تا باذن الله په حکم د الله زمنګ امیر زمنګ شیخ شیخ القران مولانا محمد طیب طاهری چې کم داغه د پاره تلو او استقبال د پاره لاغاز بل مقصد نو ناغه جماعت کړي نو داغه موږ سپتونو کو خو کاری د يهودو په منځ کې دا خبره کول چې هغه يهودو یو سازش جوړ کړو چې زمنګ د مل د بدنامولو د اسلام د بدنامولو د پاره د داغي مکمل دفاع وکړه په غزه کې ها په خاص مقام دی حساس زیره دغه ځکه چې دا خبره کول ساسان کانو نو داغه دفاع د پاره چې د پیغمبر دفاع وکړه د اسلام دفاع وکړه نو په کار دارې چې هغه ډارګرینې د پاره غتلې دا علما خلق د پاره د دې چې مستا تایید کو چې کم کار تا کړي دا نه چې یاره مال کرسی را کوي او مال هو درا کوي کرسی د پاره وغره مننت کوي نو بعد خلق براشي اې داتر باریان مولیان دي نه هغه قتل او هغه د دې د پاره تل فاحزموهم باذن الله وقتل اذربایجان مولیان خلق پیجن چاو دي غوالي او د ناشتي وقتل داوود جالوت او قتل کړو داوود عليه السلام جالوت کا فلرا واتاه الله الملك اول کړوا د دې نران شو دا څه کار دی کوم کده تاییدم کو خدای ګواله کوي او سخ انساني بدملې او غلار شو دا خبرل ته کوم دا غم استقبال کوم دا غم تایید کو اخو چې نر دي شي او د يهودو په مسکه د اسلام او د پیغمبر دفاع وکي چاغي بدنامي کله د پیغمبر کارتون جوړي کله پیغمبر پسې سزا کوي کله قران پسې سزا کوي دا غول وان لنګ ورکه چې دا شیخ نه دي دا به اخیری ذلیل بیا دا ملک فازموهم باذن الله شکه سور کو تالوتیانو جالوتیانو تا باذن الله په حکم د الله وقتل داوود جالوت او قتل ک داوود عليه السلام جالوت کافر لرا مګ دا خبره د خلکو منون کیو چاغه کم د قران او د سنت سره برابرې مګ چې یو سړی د قران او د سنت خلاف کوي مګ دا خبره منلو تیار نه یو وا چې غلطه خبره کوي صحیح خبره کوي مګ تیار منوې وا تاه الله الملک اول کړه واغت الله بادشاہي والحکمه په یبدین باندې وعلمه مما یشاء او خدا غتا دا غسنا چې خوښ شو داغه وآتاه الله الملك اول کلو واغت الله بادشاہی وګورا بیا ته الله بادشاہی نصیب کړه والحکمت او پیغمبري مولا ور کلو وعلمه او وی خدا غتا دا سيزونو نا چې خو قشد الله وعلنا له الحديد وعنم السابغات وقدر في السر زغره به جوړولې کړي به جوړولې اوس په مولا نرم کړو الله د زمنګ هم داسې زونه د دنیا تابع کی چې موږ باغې آسان کسبونه کو او د خپل دین کار نو نو زمنګ پوجا وعلمه مما یشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الا الجهاد کچر تنوي دفع کول د الله خلق لرا بعضهم بعض مشرکین لرا ببعض او کدا غلطی نو د تبلیغی جماعت مشر طارق جمیل سیم خوم دا کار کړي اغم دا سخت تایید کړي لولي مفتیان مولانا مفتی تقی عثماني سیم اغم داغه دا خبره ډیر زیات څومره سړی داغه صفات کولې چې په دې خبره کې نو کم دی تقی عثماني مفتی اعظم د پاکستان په دې زمانه کې دا لنګي مفتی مسعود نور دا لولي علماو طاهر اشرف نور دا لولي علماو داغه تایید کوي بلکې استقبال لري چې تا کم کار کړي دا اصل کار دې کړي والاولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کنه وی دفع کول دا الله خلق لرا بعض مشرکین لرا په بعض موحدینو لفسدت الارض نخا مخا فاسد شیبو نظام د زمکه ګور الله وی کدا جهاد ما نه دوا کوله لن دین به ختم شویو دا لوی جهاد دی د کافر او د یهودو په منځ کې صحیح خبره کول پاغه د اسلام خبره منل پاغی د ناموس رسالت خبر منل دلوی جهاد دی حدیث کنه راځي افضل الجهاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر دا ټول ظالمان جب شیوال دی کې د اسلام دشمنانو د مسلمانانو دشمنان جمع شیو دا غي مخک دا خبره غته کول دلوی جهاد نه دی دا نه چې ولته کې پاکستان کې وای یو خبره ولته کې بیا د خیر دا خوشو دا خوونو شو دا څه کار کړي چې زموږ د مسلمانانو نوم او اسلام ابلند اوچته کړي دا الله وی کنه وی د فکول د خلکو الله وی کما موحدین پیدا کوله د مشرکینو د پاره نو خامخا فاسد شوی نظام د زمکه کدا هغه يهودو د پاره لا داسې سربراه لکه توي بردوغان غوندي یا د دوغوند خلک نه پیدا کوله نو لف نو فساد کړي دا اوس کو نور څه نه کنټرول خو بشي کنه چواکی هغه زیات مسلمانان اسلامي ملکونو زمنګ پدې خپکهږي مران دلته ویلي چې داغه د پیغمبر توهین کیږي پدې زمنګ سقب ګان راځي اسلامي چې سورو ملکونو زمنګ پدې سقب ګان راځي لکه څنګه چې تاسو په خپل سيزونو خفګان کوي موږ پدې خفګان کوو لفسدت الارض نو خامخا فاسد شوی نظام د زمکه ول نظام د زمکه و خراب شوی خلا موحدان پیدا کړي الله مجاهدین پیدا کړي د سر پاره ادنا کارو خلقو د پاره ولكن الله ذو فضل على العالمين لكن الله خوند فضل له په مخلوقات باندې ګور که حق پرستو د بدعاتو تردید نکولې که حق پرستو د شرکیاتو تردید نکولې ها نو حق به تباشو تباشو نو اغه يهود اغه سازشونه کوي دم داغه سره ناس کړي او پاغه خبرو کوي روان شي دین اسلام پیغمبر بچا پیژاندنه اوس باغی مې چې واقع دا پیغمبر خوب سوکو د اسلام خوم چې دومره اسلامي ملکونو یو خلک افغان کې موږ بددي خلاف نکو الله دا سه خلق ولا پیدا کړي که محدثین جرح نه کوله پاغه غلط خلکو چې دا کذاب دی دا دروغجن دی دا راوی غلط دی لوبیا ودو احادیث پته لګیدل و چې دا صحیح دی دا کمزور دی دا غلط دی ان نه به ز احادیث پته نه لګیدا چې کوم حدیث مرفوع دی کوم خبر واحد دی کوم غلط دی کوم صحیح دی کوم موضوع دی کوم ضعیف دی پته نه لګیدا کنه خدای دې پر الله محدثین پیدا کړو او هغه یو راوی چان کړي چې دې راوی حالت دا او دې راوی حالت دا نو که یو روایت تا ته پیش مخه تراغه خلک پیش کړي ته دا غ روایت راویان وګوره چې راویان ټول صحیح دي ثقه دي ټیک ته منم او که باز راوی یا ټول راویان سقنو غلطو سستیوا زاهب الحدیث وسنګ وسنګ ناغا حدیث قابل استدلال کی نشرا واسطه الله داغه په اړه معتبر خلق پیدا کړي لیکن سبا د بادشاہانو په الله شه اعظم دا بادشاہ پیدا کړي دا داغه باندې ورخت آئیدا ولکن الله ذو فضل علی العالمین لیکن الله خاوندن دی اندوانو باندې سم لرزان دی ولکن الله ذو فضل علی العالمین لیکن الله خاوند فضل په مخلوقات باندې تلک آیات الله نتلوها الیک بالحق دا آیاتونه د الله دی لولو موږ دی الیک پتا بالحق فرشتیا و انک لمن المرسلین ابشکت پیغمبر دې لګلو شو نه انک لمن المرسلین یاسین کیم راځي کړه یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تلک الرسل دغه انبیاء علی السلام فضل الله ورواله ورکړې موږ باز داغه په بازو لمن په بازو غورواله ورکړې منهم من کلم الله باز دینا سوق دی چې خبره وسره کړی الله ورفا بازهم درجاتن او پورته کړی باز داغه په درجو کې بازو سره خبره کړی رد په يهودو وګوره قران په يهودو رد کړي د موسی عليه السلام صلی الله خبره کړی وي او باز په بازو غور کړی لکه زمنګ پیغمبر په ډیرو پیغمبرانو غور کړی په درجو واتینا عیسی ابن مریم البینات اور کړو موږ حضرت عیسی علیہ السلام زید مریم ته دلائل وعیدناه بروح القدس او مضبوط کړو ما غللا په جبرئیل امین باندې چې چرته وی عیسی علیہ السلام ته څوک بور سره جبرئیل بور سره یا غللا انجیل ور کړو نو پینجیلی مضبوط کړو ولو شاء الله کچرتا خوخه شوی د الله په زور باندې ایمان د خلکو تعالی ول خوخه نو لکه زور باندې پیمان روړې نو جنگ باندې وکړیا کسانو چې دستورو دین دي می بعد ما پس داغینا جاءتهم البینات چراله ته دلائل ولکن اختلفوا لیکن خلاف قدیم ومنهم من امنن وبعض دین اسودی چې باندې روړو په جهاد ومنهم من کفر او باجا سوق دی چې کفر او کو په جهاد سوق په ایمان وروړي د يهودو په مخ کې د جهاد اعلان کړي چې موږ به د هغه خلکو سره جنگيږو چې زمنګ د ملک او زمنګ د اسلام او زمنګ د پیغمبر سکه خلاف کوي توهین کوي آیت د شرګردین په مداري جاري سجاعت کو ولو شاء الله کو چې تخو غشوي د الله په زړه باندې ایمان د خلکو مقتدلو جنگ باندې وکړي دی ولكن الله يفعل ما يريد لكن الله کیا کار شو غړي الله چ سو غړي نو کوي الله چ د شان یو کار اخري نو تو ویلي ها د دې زبانه درې مضمون د جهاد هغه ختم شو او یو آیات هم پکې راغلی لفظي ترجمه کې شوې ما آیاتو اونچاس نمبر آیات چې موږ وی کړو لفظي ترجمه په یو مقدار بوش لفظي ترجمه کې 249 نمبر آیات راغی ها فلما فصلت تالوت بالجنود آیات